any birthday cake. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم میرے دوستوں بزرگوں الحمدللہ کل معوذتین کی تفسیر سنا دیا ہے ظاہر ہے اس کی اہمیت اور نافعیت کا استحضار کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوگا یہ سب سننا سنانا اسی لیے ہے تلاوت تو ہوتی رہتی ہے بہت سے ترجمہ بھی جان جاتے ہیں میرے دوستو قرآن کا نزول صرف ترتیل کے لیے نہیں ہے بلکہ تحسین کے لیے بھی ہے اخلاق کو درست کرنا خود صاحب گلستان شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد محض ترتیل سے پڑھ لینا نہیں ہے بلکہ اخلاق کی تحسین اور تقویم بہت ضروری ہے یہ بھی درجہ ہے تعلم القرآن کا جو ہے تعلم ایک تو الفاظ کا تعلم ہے ایک معانی کا تعلم ہے ایک اخلاق کا تعلم ہے قرآن میں جیسے الفاظ ہیں اس کے ترجمے اور معانی ہیں اسے قرآن میں اخلاق کا بھی ذکر ہے کان خلق القرآن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اخلاق کیا تھے قرآن مطلب قرآن میں اخلاق بھی ہیں یعنی جو زبان پر ہو دل میں بھی اس کا راسخ ہونا اس کا اثر ہونا یہ میرے دوستو صحیح معنوں میں آخری تعلم الفاظ کی خدمت مکاتب کر ہی رہے ہیں معنی مطالب کی خدمت مدارس کر ہی رہے ہیں میرے دوستو ان چیزوں کا استحضار قلب میں رسوخ اس سے متصف ہو جانا تخلق ان تعلیمات کے ساتھ یہ بنیادی مسئلہ بھی ہے صحابہ کرام نے صرف تلاوت ہی نہیں کیا بلکہ اپنے اخلاق کو اپنے جذبات کو قرآن کے مطابق کیا جس کی بنا پر سارے عالم پر فتح یاب ہوئے اس بنا پر میرے دوستو بزرگو قرآن پاک کی جو اصل غرض ہے اس کا استحضار بھی ضروری ہے اس میں جو آداب بیان کیے اس سے مؤدب ہو جانا جو اخلاق بیان کیے اس سے متخلق ہو جانا جن جذبات کو قرآن نے پسند کیا ہے ان جذبات سے اپنے قلب کو متصف کرنا یہ ہے بنیادی بات تعلم ہی کی یہ درجات ہیں تعلم الفاظ تعلم معانی اور تعلم اخلاق اللہ ہم سب لوگوں کو تخلق بالقرآن ہو جائے تخلق بالقرآن بے تعلیم القرآن بہت بڑی نعمت بہت بڑی دولت ہے ہمارے صحابہ کرام پڑھتے بھی تھے سمجھتے بھی تھے اور اخلاق سے بھی متخلق تھے جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس کی تفصیل بہت ہے میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاق قرآنیہ سے متخلق فرمائے کان خلق قرآن کا کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی عطا فرمائے یہ سورہ حجرات ہے اس میں آداب بیان کیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باہم مومنین کے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی خوب کھول کے تعریف بھی فرمائی ہے انہیں اخلاق و آداب سے مؤدب ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی خوب ہی خوب تعریف فرمائی ہے تو سورہ حجرات نہایت جامع سورہ ہے میں نے کل ہی ارادہ کیا تھا میرے ذہن میں تھا حضرت ماں ابراہ صاحب نے فرمایا تو سورہ حجرات کے مضامین کو پیش نظر رکھنا چاہیے بس ایک بات کہی ہے 20 سال ہوئے 30 سال لیکن ذہن میں میرے تھا شاید کبھی سنایا بھی ہو لیکن مجھے یاد نہیں ہے سورہ حجرات کے تفسیر سنانا میں چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ صرف سنانا اور سننا ہی نہ ہو بلکہ ان اخلاق پر عمل بھی ہمارا ہو, بہت ضروری ہے. عمل کی طرف توجہ ذرا کم ہی رہ گئی ہم لوگوں کی, اللہ پوری پوری توجہ مرکوز فرمائے. بہرحال فرماتے ہیں مصنف, خود فرما رہے ہیں مفسر, گزشتہ سورت میں فتح مبین کا اعلان اور فتح خیبر کی بشارت تھی. فارس اور روم سے جہاد کا ذکر تھا جو خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا. ان مضامین کے ساتھ مخلصین اور غیر مخلصین کا فرق ان کے کچھ احوال بھی بیان کیے. اہل ایمان میں وہ ہستیاں جن کو حق تعالیٰ نے امت کے واسطے ایک نمونہ بنایا, یعنی حضرات صحابہ, خاص رسول کے اوصاف و فضائل بیان کیے گئے ہیں. صحابہ کرام کے اوصاف اور اخلاق بیان کیے گئے ہیں جس کی بنا پر ان کو اللہ تعالیٰ نے مراتب سے اور فضائل سے مشرف فرمایا. اب اس کی تفسیر یہ ہے, تفسیر ہے, فرماتے ہیں بہت ہی زبردست فرماتے ہیں کہ ساتھ ہی ان کے قلوب کی پاکی اور تقوی کا امتحان کر دیے, ان کے قلوب پاک تھے. یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے قلوب پاک و صاف تھے, رذائل سے پاک صاف تھے, نجاسات سے, کفر سے, شرک سے, نفاق سے, ان سب چیزوں سے ان کے قلوب پاک و صاف تھے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم لتقوی, خداوند عالم نے ان کے دلوں اور قلوب کے باطنی تقوی کا امتحان لے لیا ہے, جس میں الحمدللہ ان کی کامیابی کا اعلان ان کلمات سے کر دیا جس کے اولین و عظیم مزداق حضرت ابوبکر صدیق تھے. امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے, بالکل ان کو خالص سونا پایا, خالص ذہبی خالص سونا پایا, جن میں سب سے اول نمبر گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ملا. اور یوں تو صحابہ سبھی کو صبح عدول لے, کل اصحابی کل عدول, ہمارے سب اصحاب عادل ہیں, سبھی با ایمان تھے, با اخلاق تھے, لیکن اس میں بھی فرق مراتب ہوتا ہی ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلق کے پورا نمونہ, آپ کے تعلیم کے پورے مثال حضرت ابوبکر صدیق ہیں, اور اس طرح سبھی خلفائے راشدین. کسی کے اندر ہم کمی جاتی کا بہت زیادہ اپنی زبان سے نہیں کر سکتے. بہرحال پہلی چیز یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم, فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو, ہرگز آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے. پہلا ادب یہ ہے, فرماتا ہے اے ایمان والو, ہرگز آگے نہ بڑھو اللہ سے اس کے رسول سے, کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلہ اور اس کے آگے سے آگے. یہ مطلب ہے جو اللہ نے فیصلہ کر دیا, اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا, اس کے خلاف سوچو بھی نہیں. یہ بے ایمانی کی بات ہے, سوچو بھی نہیں. آج یہ کہ طرح طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں قوانین کے بارے میں, احکام خداوندی کے بارے میں اشکالات اور اعتراضات, یہ ہماری بے ایمانی کی دلیل ہے, یہ ضعف ایمانی کی بات ہے. اس بنا پر اس سے بھی بچنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, صحابہ کرام نے کیسے اس آیات پر عمل کیا ہے. جب یہ پیش نظر ہوگا تو ضرور کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا, اور اگر کمی ہوگی تو کم سے کم ندامت تو اس پر ہوگی کہ جو آداب صحابہ نے اختیار کیے تھے اس میں کمی ہو رہی ہے. آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کی سیرت اختیار کرنا چاہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ان کی سیرت اختیار کرو. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ حضور کی سیرت اختیار کرو, یہ فرمایا کہ اگر تم تسنن اختیار کرنا چاہتے ہو کوئی سیرت, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, حالانکہ یہ موقع یہ بھی تھا کہ حضور کی سیرت, لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے سیرت کے بالکل گویا کہ عکس تھے اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا, اس بنا پر انہوں نے کہا کہ صحابہ کی سیرت اختیار کرو. اور یہ بھی فرمایا اعمقہم علما, علم کے اعتبار سے بڑے گہرے لوگ ہیں, سطحی علم نہیں ہے, سطحی علم نہیں ہے بلکہ گہرائی ان کے علم میں عمق ہے, گہرائی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا احسن ہوں خلقن. اخلاق اعتبار سے بھی اچھے ہیں. معلوم ہوا کہ کسی کے تسنن کے لیے, کسی کی سیرت کو اختیار کرنے کے لیے ان میں دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ایک تو یہ علم صحیح اس کے پاس ہے کہ نہیں, اور دوسرے حسن خلق اس کے اندر ہے کہ نہیں. اخلاق کی درستگی بہت ضروری ہے. اگر علم بھی ہو خلق حسن نہیں ہے تو علم کا صحیح اثر نہیں ہوگا. اس بنا پر اعمال کی درستگی کے ساتھ اخلاق کی درستگی کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے, اور کتاب و سنت سے جو صحیح علم ہے اس کو ہم کو لینا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. فرماتے ہیں اے خراب اے ایمان والو, ہرگز آگے نہ بڑھو اللہ سے اس کے رسول کے, کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلہ اور اس کی بات سے آگے, یہ مطلب ہے اس کی خلاف ورزی یا اپنی بات کو رسول خدا کی بات پر اونچی کر دیا. کسی معاملے میں خدا اس کے رسول کے پہلے سے پہلے ہی کچھ طے کر لو یا اپنی رائے سے مقابلہ الہی نظر انداز, بلکہ اس کے برعکس ہر حکم الہی اور فیصلے رسول کو بے چور و چرا تسلیم کرو اور اس کے اطاعت کرو. یہ ہے ذات و قدم کا مطلب. یہ نہیں کہ صرف آگے بڑھنے, وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کا فیصلہ ہو اس کو اٹل فیصلہ سمجھو. سمجھے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. ہماری رائے ہماری عقل ان کے سامنے بالکل لنجی ہے, کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. یہ ایمان اور دین ہونا چاہیے ہر مسلمان کا. مسلمان دوسروں کی کتابیں دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے متضرر آتے ہیں اپنے ایمان ہی میں. مشترکین ہیں انگریزوں کی ایک جماعت علمی ہے, اس پر جیسے ایٹم بم بہت صرف کر رہے ہیں اس سے زیادہ صرف اس پر کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کی جائے, رائے پیدا کی جائے. چنانچہ ایسی چیزیں لے آتے ہیں کہ مسلمان شک میں پڑ ہی جائیں. دوستو ان کی کتابوں کو پڑھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے, اور دوسری کسی غیر مذہب کی کتاب پڑھنے میں بہت بصیرت ہونی چاہیے, بہت کمال ہونا چاہیے, تب وہ اشکالات و ثابت کا جواب دے سکتا ہے. کل ہی ایک لڑکا آیا تھا, وہ روس میں پڑھتا ہے ڈاکٹری, کہاں بے انتہا وساوس آتے ہیں بے انتہا. میں نے کہا کہ وساوس کو الگ چھوڑو, اپنے دین ایمان کی باتوں کو اپناؤ, بس توجہ ہی نہیں کرو مساوس کی طرف. مساوس تو آئیں گے جب روس میں پڑھے گا. کمیونزم کے ہر جگہ تعلیم ہے تو کیا ہوگا نتیجہ, دل تو بارہ باٹ ہو ہی جائے گا. اس بنا پر اپنے دین کی حفاظت, اپنے دل کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لا تقدمی, یہ اپنا وطیرہ اپنا یہ خیال رکھو کہ ہماری عقل ہمارا فیصلہ ناقص ہے. اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہی ہے. آپ کو معلوم بہت زبردست بات کا ہے, ایک منافق کا مسئلہ ہے کہ اس نے کچھ تردد کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں, تو حضرت عمر کہاں گئے کہ وہ ذرا نرم ہے کچھ اس کے خلاف بھی کہہ سکتے ہیں, گئے اندر سے تلوار مار دیا. کہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اس کا یہی فیصلہ ہے, بدل کر دیا. یہ ہمارے دوستو ایمان اور دین کی اہمیت عظمت اس کا ادب تھا. لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے, ان کے لڑکے نے کہا کہ کدو بہت ہی گندی چیز ہے, کدو بلکہ گندی چیز ہے. ارے نہ کہتا, کھائے نہ پسند ہو یا نہ ہو, لیکن یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کدو, لیکن وہ گندی چیز ہے. گئے تلوار لے آیا اور مارا گدر کے بچے لڑکے کو. لکھا ہے علامہ شاطبی کسی نے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ثمرے قلب پر ترجیح دیا. قلب کا جو پھل تھا, لڑکا کیا ہے ثمرے قلب, قلب کا ثمرہ جو تھا اس پر انہوں نے ترجیح دیا سنت نبوی کو. جوش میں آ گئے, جذبہ ہوا. دوستو بزرگو, اس دل میں جب قرآن کی عظمت ہوگی, سنت ہوگی, سنت کا اہتمام, سنت کی وقعت ہوگی, تو پھر یہ سب چیزیں آسان ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایلچی عجم میں گیا تھا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, تابعی تھے, وہ تشریف لے گئے تھے, ان کا لقمہ روٹی گر گئے, انہوں نے اٹھا کے اس کو کھا لیا. ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کھا لیا, یہ عجمی لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں. عجمی لوگ یعنی عرب کے غیر کے لوگ اس کو مایوس برا سمجھتے ہیں. فرمایا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقمہ غذا اس کو صاف کر کے کھا لو. تو میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دوں؟ دوستو یہ سنت سے وابستگی ادب اور لحاظ تو صحابہ کو درجہ نہ ملے گا, ہم لوگوں کو ملے گا. ایک تابعی تھے, وہ گئے بادشاہ کے دربار میں, رستم بیٹھا ہوا تھا شان و شوکت کے ساتھ تخت پر, گئے گھوڑے کو باندھ دیا مسند کے, اس میں خود تشریف لے گئے, تمام دیباج اور ریشم وغیرہ بچھا ہوا تھا, اس کو نیزوں سے ہٹاتے گئے. انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے بچھایا گیا ہے استقبال میں اور ان لوگوں کو یہ ناگوار ہوگا. فرمایا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے استعمال سے منع فرمایا, ہم نہیں چل سکتے. یہ تھا ایمان دین. آج جو لباس وہ پہننے کے لیے تیار, مرد بھی تیار عورت بھی تیار. کہہ دیا کہ اس طرح ننگے رہو, کب بس ننگے رہنا شروع کر دیا. مسلمان عورتیں مرد بات کرنا مشکل لوگوں سے, یہ لباس اور یہ اریانی یہ سب ادھر سے آ رہا ہے. دوستو اپنے دین میں پختگی نہیں ہے, صلابت نہیں ہے. اس بنا پر جو لباس آیا پہن لیا, عورت یا مرد, کبھی خوب لمبا کرتا ہے کبھی کیا ہے, دیکھتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کو کیا بیان کیا جائے, تو بیان بھی نہیں کرنا چاہتا میں. دوستو ہر ہر دکانوں پر کیسی کیسی صورتیں مجسمے ہیں عورتوں کے. بحرین میں نے دیکھا بہت زیادہ, میں نے صحیح سے کہا کہ تمہارے مولانا لوگ بہت تصویر وغیرہ کہتے ہیں کہ مجسمہ بنائی, تو مجسمہ ہی تو پوری دکان ہی مجسمہ ہے. بہت حالات برے, مجسمہ کیا عورت کو پردہ کرائیے گا. میں نے کہا اپنے ایک دن مجلس میں مولانا سے بھی کہا تھا, کہیے عورتیں کو مجلس میں, کہا اس پر مظاہرہ تم لوگ نہیں کر رہی ہو کہ ہم لوگ کی اتنی بدتوہین ہو رہی ہے دکانوں پر, برسر بازار بک رہی ہو تم لوگ, اس پر کوئی مظاہرہ نہیں کرتا, نہ عورت مسلمان کرتی ہے نہ مرد کرتے. ابھی مظاہرہ ہوا کچھ بمبئی میں اس پر مظاہرہ میں. دوستو جب دین کی وقت نہیں ہوگی, دین کے شعار کے وقت نہیں ہوگی, کیا ہمارے دل میں ایمان ہے؟ کم سے کم کوڑنا تو چاہیے. جو میں مجھے یہاں کے لوگوں کی تعریف پر کہہ رہا ہوں, بڑودا میں ایک دکان پر مجھ کو لے جانا چاہتے تھے, 10-11 بجے بہت ہے بیچارے آتے ہیں ابھی بھائی, ان کے وہاں مجسمہ تھا صاحب لگا ہوا. میں نے کہا بھائی میں اس میں افتتاح کے لیے تو نہیں جاؤں گا, دعا کرے کہ میں نہیں جا سکتا. میں نے انکار کر دیا. کروڑوں روپے دکان تھی, سب لوگ ہیں موجود ہیں جانتے بھی ہوں گے. میں کہا اس میں میں اس دکان میں میں نہیں جا سکتا جس میں اس طرح مجسمے عورتوں کے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے رات اور رات اس کو خالی کرایا, 1 بجے رات میں لے گئے, جو مخلص تھے یہاں کے لوگ. ان بات جب کہہ دیا مان گئے, ہماری طرف کوئی ماننے کے تیار نہیں. مان لیے کتنی بڑی بات ہے, ان تمام مجسموں کو جو اوپر نیچے لگے تھے سب ہٹا دیا, پھر اس کے بعد لے گئے. دوستو ہو سکتا ہے کہ یہی چیز ان کے لیے موجب مغفرت ہو جائے. دین کی وقت, علم دین کی وقت. دوستو انہوں نے وقت کیا ہے, مجسمے لگے ہوئے تھے, زینت کے لیے لگے ہوئے تھے, بہت بڑی بات ہے. اس میں ہمارا دل میرے دوستو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ شریعت کی باتوں کو لے قبول کرے اور غیر شریعت بات کو قبول ہی نہ کرے. تو ایسا دل بنانا ہے, وہ ذکر اللہ ہے, تفکر ہے, تدبر ہے, سب کا سوال جواب دینا ہے, بند نظری کا جواب دینا ہے. ابھی ایک خط پڑھ رہا تھا بند نظری پر, معمولی بند نظری ہے. اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ تم تو غیروں کی نظر پر نظر تمہاری رہتی تھی, ہمارا دیدار کیسے تم کو ہوگا؟ کیا کوئی کر سکتا ہے کچھ؟ دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آداب سکھلائے ہیں, زندگی کے آداب, رہنے سہنے کے آداب, اللہ کے ساتھ ادب, رسول کے ساتھ ادب, ماں باپ کے ساتھ ادب, پڑوسیوں کو آداب زندگی. خود حضرت بات تھانوی نے بہت لکھا ہے جس پر آداب المعاشرت, یہ سب چیزیں سورہ حجرات میں موجود ہیں. بہرحال فرما رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ہر حکم الہی اور فیصلے رسول کو بے چونو چرا سنو اور اس کی اطاعت کرو, یہ ہے چاہتے ہیں, اور اس کے خلاف دل میں بھی کسی قسم کی تنگی نہ رکھو, یہ ادب ہے. جب فیصلہ خدا مندی آئے تو اس کو مان لو. تکوینی فیصلہ آئے یا تشریح آئے, کوئی بیماری آ گئی, اعتراض مت کرو اللہ پر, اتنا لگ بس اللہ کی طرف سے چیز آئی ہے, ہم کو دوا دربا سب کرنا ہے, دعا بھی کرنا ہے, لیکن ناگواری کا کوئی سوال ہی پیدا ہوتا. اللہ کہتے ہیں جو بھی بلا اللہ کی طرف سے آئے وہ بلا نہیں, وہ تو انعام ہے. بہرحال یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے, اس کی یہ صورتیں اور یہ تعلیمات اسی قسم کی ہیں کہ دل ہمارا بنے, زندگی ہماری بنے. اللہ اور رسول کے ہاں اس کا بہت مقام ہے, فرما رہے ہیں اور اس کے خلاف دل میں بھی کسی قسم کی تنگی نہ رکھو, اپنے اغراض و خواہشات اور جذبات وحی الہی کے تابع کر دو. بہت اچھا لکھ رہے ہیں وحی الہی کے تابع, جو اللہ نے فرما دیا وہی ٹھیک ہے, جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی ٹھیک ہے, قرآن میں جو آ گیا وہی ٹھیک ہے. یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے, یہ نہیں کسی پڑھ بھی لیا پڑھا بھی لیا. میرے دوستو اخلاقی اعتبار سے ویسی رہے, آداب کے لحاظ سے ویسی رہے, بہت ہی افسوس کی بات ہے. ہم لوگ کو بھی ترقی ہونی چاہیے, الفاظ سے اگر ترجمے میں آئے تو ترجمے سے تخلق بھی بیان آئے, اس کے بھی مراتب ہیں, تلاوت کے بھی مراتب ہیں, تلاوت کے بھی علم دین کے بھی مراتب ہیں. ایک علم ہے, علم کہتے ہیں علم لدنی کہلاتا ہے, علم مکاشفہ کہلاتا ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ علم مکاشفہ یہ بھی فرض ہے, کہتے ہیں کہ اس کو بھی حاصل کرنے کی صحیح کرنا چاہیے, اور کم سے کم اس کا درجہ یہ ہے کہ علم مکاشفہ والوں کی آدمی تصدیق کرے. یہ کبھی کبھی عبارت لے کر کے اسے خدا حضرت فرمایا کہ خانقاہ میں علماء ہیں ان کو ہی دیکھ رہا ہوں. علم مکاشفہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ علم مکاشفہ بھی ضروری ہے, اور جو لوگ علم مکاشفہ نہیں رکھتے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو لوگ علم مکاشفہ رکھتے ہیں ان کی کم از کم تصدیق کریں, ورنہ سوء خاتمے کا اندیشہ ہے, سوء خاتمہ. میرے دوستو بزرگو, اللہ اس علم سے بھی ہم کو مرصع فرمائے. اگر میں نے بیان کیا تھا قل رب زدنی علما, اللہ ہمارے علم کو زیادہ کیجیے, علم اس کو زیادہ کیجیے. وہ کون سا علم ہے؟ یہ سب تو علم ہی ہے, اس کے علاوہ علم مکاشفہ بھی ہے, علم آخرت ہے, علم اخلاق. خود صاحب در مختار لکھتے ہیں جس طرح نماز روزے کا علم ضروری ہے, اس طرح اخلاص کا علم بھی ضروری ہے. جیسے وہ فریضہ ویسے یہ بھی فریضہ ہے, اخلاق کا علم, اخلاص کا علم, ریا کا علم. ریا کیسے کہتے ہیں؟ طلب الجاہ بواسطۃ العبادات. ریا کی تعریف یہ ہے جاہ کو طلب کرنا عبادت کے واسطے سے. کتنی جامع ہے امام غزالی, طلب الجاہ بواسطۃ العبادات, جاہ کو طلب کرنا عبادات کے راستے سے, یہ ریا ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں اس بنا پر عبادات کو اللہ ہی کے لیے کرنا, یہی ادب کا تقاضا ہے. قرآن شریف پڑھ رہے ہو اور مخلوق کے لیے, دوستو اللہ کے لیے پڑھنا, اخلاص اختیار کرنا ہے, فریضہ ہے. یہ بھی فریضہ ہے جس طرح اور فرائض ہیں. صاحب در مختار لکھتے ہیں جیسے اور فرائض ہیں اس طرح یہ بھی فریضہ ہے. دوستو بہت اہم مضمون ہے, اللہ ہم لوگوں کو اس کی توفیق دے کہ علم جو حقیقی علم ہے, علم ربانی, علم لدنی, اس سے بھی ہم کو نوازے. کم سے دعا تو کریں, اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ ہم علم نافع کا سوال کرتے ہیں, اللہم انی اسألک علما نافعا کہتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ ایسے علم سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو نفع نہ دے, الفاظ کا علم ہو جائے, کچھ ترجمہ بھی آ جائے, لیکن دل میں اس کے خلاف دائیہ ہو, جذبہ ہو, کیا علم ہے؟ وہ علم ہی نہیں ہے, صحیح علم نہیں ہے. اس بنا پر فرماتے ہیں کہ تنگی کوئی امر آئے, چاہے وہ تشریعی ہو تکوینی ہو. تکوینی پر میں نے کہا کہ کوئی بیماری آ گئی اچانک, اب کیا کرو گے؟ اعتراض. اللہ کی مصلحت, حکمت یہ ذہن میں ہو, سب چیزیں ہلکی ہو جائیں گی. اور اگر تم نے اعتراض کیا, اشکال کیا ہے, تو دنیا تو گئی آخرت میں چلی جائے گی. بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کون سی غلطی ہم نے کیا کہ اللہ نے پکڑ لیا. نہیں, یہ نہ کہو, اسی میں فلاح ہے. بس اللہ کی مرضی پر قربان ہونا اور اس کی حکمت کو اور اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا, اسی میں سلامتی ہے اور اسی میں ایمان کی بقا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. کتنے لوگ گمراہ جاتے ہیں, وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ بظاہر دار اسلام میں تھے لیکن باطن کا کافر تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ پیش ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. فرشتے کہیں گے کہ اللہ یہ تو بڑا عابد تھا, نیک تھا. کہا تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں, قلب کے اعتبار سے عابد نہیں تھا, اخلاص نہیں تھا, تم کو نہیں معلوم ہوا, تم تو اعمال کو لکھ رہے تھے, دل کے بھید کو میں جانتا ہوں. سب حدیث سے موجود اس کے بارے میں. اچھا فرماتے ہیں اور اس کے خلاف دل میں بھی کسی کسی میں تنگی نہ رکھو, اپنے اغراض و خواہشات اور جذبات وحی الہی کے تابع کر دو اور اللہ سے ڈرتے رہو. معمولی آیتیں ہیں, سورت حجرات ہے. اللہ سے ڈرتے رہو, یہی خوف خدا اور خشیت اور تقوی اس امر کا ضامن ہوگا تم کسی بھی مرحلے پر خدا اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ سکو گے. جب یہ تقوی ہوگا تو خود آداب کو سکھائے گا, خود تم آگے نہیں بڑھو گے, خود تم انکار نہیں کرو گے, اللہ کے فضل پر اعتراض نہیں کرو گے. جب تقوی کی بات ہے, یہ تقوی اگر ہے تو یہ لگام ہے, تقوی لگا وہ آگے نہیں بڑھنے دے گا. اس بنا پر فرما رہے ہیں کہ اس کے رسول سے آگے قدم نہ بڑھا سکو گے. اور یہ باطنی تقوی اس اعتقاد پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جان مربوط کی آیت کو. تقوی کیوں ہے؟ اس وجہ سے یہ باطنی تقوی اس اعتقاد پر موقوف ہے کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا, اس کے خبر کا یقین ہے کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں ہو سب اللہ اسے واقف. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شہر رقص میں ہم زیادہ قریب ہیں, تمہارے وساوس کو بھی ہم جانتے ہیں, وساوس جو آتے ہیں اس سے بھی اللہ واقف ہے. اس بنا پر وہ سمجھتا ہے کہ جب ان تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے تو پھر ہم کو ڈر نہیں چاہیے. زبان کھولنے میں بھی ڈرنا, ہر حرکت میں ڈرنا, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کوئی بات آدمی نہیں کرتا, قرآن کریم موجود ہے, پھر بھی لایا نہیں بات ہم کہا تھا. کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. املک علیک لسانک, اپنی زبان پر قابو پاؤ. جو بات بھی تم کہتے ہو اللہ جانتا ہے, اس کے فرشتے جانتے ہیں, اس بنا پر اس کو ضبط بھی کر رہے ہیں. اس لیے کسی انسان کو کوئی قول و فعل اس سے اس لیے کسی انسان کا کوئی قول و فعل اس سے مخفی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی سچی فرما برداری اور کامل اطاعت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں مضمر ہے. فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی سچی فرمائی فرما برداری اور کامل اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور فرما برداری میں مضمر ہے. اطاعت اور فرما برداری کی تعظیم و توقیر سب سے سب پر موقوف ہے, اور اطاعت اور فرما برداری تعظیم و توقیر اور ادب پر موقوف ہے. اس لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کا حق یہ ہے کہ اے ایمان والو, تم بلند نہ کرو اپنی آواز اس پیغمبر کی آواز پر اور نہ سخت بات کرو اس سے جیسے کہ آپس میں کرتے ہو. جب تمہارے دل میں عدم ہوگا, تقویٰ ہوگا خدا کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی, خود تمہاری آواز بلند نہیں ہوگی, خود تم ادب کرو گے کہ بھائی اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اگر یہ عادت ہے کہ اگر حدیث بیان ہو رہی ہے, قرآن کا درس ہو رہا ہے, اس میں اپنی آواز کو بلند کرو, یہ بھی اس میں داخل ہے. جو آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضروری تھے, وہی آداب حدیث کے سننے سنانے کے بعد محفوظ رکھنا چاہیے. جتنا ہم ادب کریں گے قرآن کا حدیث کا, اللہ تعالیٰ اتنی اس کو برتری عطا فرمائیں گے, کامیابی عطا فرمائیں گے. اس بنا پر ان چیزوں کا بھی لحاظ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں جیسے کہ تم ایک دوسرے سے اور سخت لب و لہجہ میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو, ہرگز اس طرح کی بے ادبی اور بے حرمتی خدا کے رسول کے ساتھ نہ کرنا. جیسے آپس میں بات کرتے ہو, ہم ابے تبے سب کچھ کر دیتے ہو, بے تکلفی میں کچھ ہے. حضور کی ذات ایسی نہیں ہے کہ ان سے اس قسم کی بات کی جائے, بے ادبی کی بات کی جائے, بے حرمتی کی بات کی جائے. اس سے بہت بچنا چاہیے. ہم لوگوں کو حضرت پڑھاتے تھے بخاری شریف, تو فرمایا وہاں کبھی کوئی تحریری امتحان بھی ہوتا تھا. حضرت کہا فرمایا آپ لوگ لکھ دیجئے کہ میں کیا چاہتا ہوں. اب ہم لوگ لکھنے بیٹھے, سب بڑے بڑے مولانا لوگ مرید حلیم وغیرہ سب رہتے تھے اس میں، ہم تو پڑھتے ہی تھے. ہم نے لکھا کہ حضرت چاہتے ہیں کہ جس ذات کے حدیث ہم پڑھ رہے ہیں ارشادات، اس کا ہم ادب کریں، اس کا ادب کریں، اور جو حدیث ہے اس کا بھی ادب کریں، اور ایک بات اور لکھا، اور جو اس کو پڑھا رہا اس کا بھی ادب کریں. خوش ہو گئے لوگ، زیادہ تو اس کو لکھتے. میں نے کہا نبی اکر تین ادب ہے اس پڑھنے میں، بخاری شریف کے تین ادب کو ملحوظ رکھنا ہے. ایک تو صاحب حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور خود ایک حدیث کے ادب، حدیث پاک ہے. دوسرے جس سے اس حدیث کا علم ہم کو حاصل ہو رہا ہے اس کا بھی ادب ہونا چاہیے. کبھی کبھی بیماری میں حضرت چارپائی میں بیٹھ جاتے تھے، اٹھ ہی نہیں سکتے تھے، درد کلنج ہوتا تھا، اسی میں پڑھاتے تھے بخاری شریف، لوگ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سبق پڑھاتے تھے. تو کبھی ایسا چارپائی پر ہم لوگ لے گئے کتاب، تو اٹھتے بیٹھتے تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے، ابھی ہو جائے ہاتھ رکھتا اتنے میں مار دیتے تھے، کتاب کو نیچے کر دیا تم نے. کبھی انہوں نے چٹائی پہ کتاب نہیں رکھا، ہمیشہ رومال بچھایا، کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہم عام لوگ دیکھتے ہیں ردی جو ہوتا ہے، ردی جو لفافے ہوتے تھے اس کو بھی احترام سے رکھتے تھے، نام ہے بے اللہ کا نام ہے. ایک صاحب کو دیا خط لکھنے کے بعد آگے، تو انہوں نے لکھا الحمدللہ، کل تو بیان کیا تھا نا، تو الحمدللہ اللہ کو صاف نہیں لکھا انہوں نے. جو لکھتے ہیں دیکھو، بہت سے مولوی ایسا لکھتے ہیں سمجھ ہی میں آتا ہے کیا ہے لکھا ہی کیا ہے، اللہ ہے کہ اللہ کے رسول ہے کہ اپنا نام لکھا ہے کہ اپنے باپ کا نام لکھا ہے، کیا لکھا ہے سمجھ ہی میں نہیں آتا. تو انہوں نے اللہ کے نام کو صاف نہیں لکھا، کہا ایسے لکھا جاتا اللہ کا نام، اللہ کا نام ایسے لکھا جاتا، بہت بگڑ گیا. اللہ لکھنے میں بھی اس کا لحاظ ہونا چاہیے، اللہ صاف لکھو. وہ عادت تھوڑی سی ہے، میں الحمد للہ تھوڑا سا ان سب چیزوں کو بہت آداب، جتنا ادب کرو گے. با ادب با نصیب فرماتے تھے، با ادب با نصیب، ادب والی ہی با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے اتر کو کلوہ آداب ہو. طریق تو سب کا سب ادب ہی ادب ہے. ہمارے صاحب کرام اولیاء اعظم جتنے مربین و مرشدین ہیں مسلمین، سب ادب ہی سے پہنچے ہیں. لکھا ہوا ہے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، انہوں نے اساتذہ کا ادب بہت کیا، جس کی بنا پر اللہ نے ان کو حجت الاسلام بنا دیا. ادب بہت بڑی چیز، ادب کی وجہ سے آج کیا ہے، خود تو ادب چاہتے ہیں لیکن خود اپنے اساتذہ کا ادب نہیں کرتے. تو اسی میں ہے، میں تو اسی لائن میں ہوں نا دادا، خانقاہ دادا تو مدرسے ہی کی لائن میں. جو لوگ پڑھنے لگتے ہیں اپنے شاگردوں سے خوب چاہتے ہیں لیکن اپنے اساتذہ کو وہ خود نہیں کرتے، خود نہیں کرتے. تجربات ہے، مشاہدات ہے، کیا ملے گا تم کو اس پہ بیٹھ جانے سے، تھوڑا ہی کچھ ملے گا. یہ حلقہ، یہ درس معمولی کہتے ہیں منصب تعلیم نو شہوت است، تعلیم کا منصب بھی ایک شہوت ہے، اس کو ادب کے ساتھ لو تو اس کے فیض و برکات سے مالا مال ہو گئے. اگر ادب کے ساتھ نہیں لیا تعلیم اور تو اس کا تم ہی کو فائدہ نہیں ہوگا، دوسرے کیا فائدہ ہوگا. تقویم الغیر مرتب علی تقویم نفسی، تقویم الغیر مرتب علی تقویم، امام غزالی لکھتے ہیں غیر کی تقلیم یہ مرتب ہے اپنی تقویم پر، تم اپنے کو سدھارو. تم اگر ادب کرو گے اپنے ماں باپ کا، تمہارے لڑکے بھی تم ادب کریں گے، تم اساتذہ کا ادب کرو گے وہ ادب کریں گے. بہت ہمارے ادب، بہت ادب. ایک صاحب جلالین دیوبند پڑھاتے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، نام سبھی لوگ جانتے ہوں گے، لیکن طلبہ کو کوئی اشکال ہوتا تھا پڑھنے میں، پڑھنے میں اسے تو حضرت فرماتے ہیں ہم لوگ کہتے تھے مت پڑھو، کچھ بولو نہیں، ہم سمجھا دیں گے، لیکن استاد کو ایسی بات نہ کرو جس سے اس کو زیخ ہو، تنگی ہو. اس میں پر میرے دوستو آداب کے لحاظ تو حدیثوں کا ادب، خود صاحب حدیث کا ادب. کس کی حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث بیان کرنے جاتے تھے، بہت مشہور حدیث ہے، بے ہوش ہو گئے جاتے تھے. قال او کما، ایسا کہا یا ایسے کہا، بلا دریغ حدیثیں بیان ہوتی ہیں، بلا دریغ گڑھ کر کے، اب بھی گڑھ کے حدیث بیان ہوتی ہیں. میں کیا بتلاؤں، اب بھی ہوتی ہیں. حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے. مومن سب کچھ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا, اور جھوٹ اگر رسول کو اپنے باندھے تو کتنی برائی اس کے اندر آ جائے گی. عام معاملات میں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ اس کے سامنے اللہ کا تقویٰ ہے. قلب میں دیکھتا ہے کہ یہ چیز ہوئی نہیں, میں کیسے اس کو کہوں کہ یہ ہو گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, آپ کے ارشادات کا ادب, اور جس سے یہ علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا ادب, کتنی بڑی بات. بات صحابی کا, بات تابعین کا ہے کہ اپنے اساتذہ کی خدمت میں جاتے, بہت بڑے آدمی ہوئے, نام اٹھا کبھی کبھی بھول جاتا ہے لیکن اب تھوڑا سا ہو گیا. بہرحال وہ جاتے تھے اساتذہ کے, دروازہ بند رہتا تھا, دروازے پر گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے, کھٹکھٹاتے نہیں تھے. بہت مشہور واقعات ہیں, سب جانتے ہیں, کبھی کھٹکھٹاتا نہیں, کھٹکھٹاتے تھے ایسے جیسے کھٹکھٹاتے بیٹھے رہتے تھے, نکلتے تھے ارے تم بیٹھے ہوئے کیا حضرت, میری مجال کیا ہے کہ آپ کے دروازے کھٹکھٹاؤں میں. یہ ادب ہے, دین کا ادب, علم دین کا ادب. پھر ان کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ ہزاروں ان کے شاگرد ہوئے اس ادب کی وجہ سے, ہزاروں شاگرد ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ادب پر بہت بڑی ہے. ابھی ہمارے لڑکے سعید بیان کر رہے تھے, ابھی آئے تھے آج, کہا انہوں نے کہ امام مالک کے یہاں ایک صاحب گئے, دس سال ان کی خدمت میں رہے شاگرد, دس سال ان کی خدمت میں رہے. انہوں نے پوچھا وہاں کیا سیکھا, کہا علم تو ایک سال میں سیکھا اور ادب نو سال میں سیکھا. ادب اسی کی تشریف پوری خان کام کیا میں اس وقت اسی قول کے اپنے لڑکے کے. ادب کیا چیز تھی, علم تما شناخ بیک روز در شمال مرد, کتا کجا رسی دست پائے گاہ علوم, بنے سے بات نش ایمن مباش غر مشو کو خوب سے نفس نفر بسا رہا معلوم. یہ سیکھا علم کا درجہ ایک تقریب میں معلوم ہو جائے گا, کتنا بڑا مفسر ہے محدث ہے, لیکن ان باتوں پر عمل کتنا ہے, کتنا یہ کمالات اس حدیث سے جو ثابت ہوا حاصل ہیں, کیا صفات ہیں اور کیا رضائل ہیں, اس کو سیکھنے کے لیے نو برس خرچ کیا. بہت زبردست شعر ہے مولانا, تما شناخت بیک روز در شمال مرد, کتا کداس رسی دست پائے گاہ علوم, ولے سے بات نش ایمن مباش غر مشو کہ خوب سے نفس نباش بسارا معلوم. سارا سارا علم کا اندازہ ایک مجلس میں ہو سکتا ہے, ایک درس میں ہو سکتا ہے, لیکن خوب سے نفس کا اندازہ سارا سال میں بھی نہیں ہوتا. اسی کو سیکھنے کے لیے نو سال خرچ کیا, ایک سال میں علم سیکھا اور نو سال میں ادب سیکھا. نو سال ادب یہی ہے, اخلاق و آداب نبوی سے آراستہ کرنا, اپنے قلب کو مؤدب کرنا آداب نبوی سے, ابدیت اختیار کرنا. علامہ شارانی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے رفعت کا کچھ اندازہ ہوتا بھی ہے, ابدیت کا اندازہ کچھ نہیں لگتا, کتنے بڑے اپنے کو کتنا جھکائے ہوئے ہیں اور کتنا مٹائے ہوئے ہیں. یہ ہے ادب, اللہ کے سامنے ادب, اللہ کے رسول اساتذہ کے سامنے ادب. بہت واقعات مشہور ہیں, بہت مشہور ہیں, علماء نے کتابیں لکھی ہیں. ہمارے لیسٹر کے مولانا نے لکھا ہے, حسین وہابی رحمان صاحب نے لکھا ہے, اور لوگوں نے لکھا ہے, اتنے ادب پر ضرور پڑھنا چاہیے. کم سے کم ارادہ تو ہو کہ اللہ ان آداب سے ہم کو مؤدب فرما دے, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے اساتذہ کے ساتھ, مشائخ کے ساتھ, جن لوگوں نے ادب کیا ہے وہی کچھ پایا ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے. فرماتے ہیں محمد عوامہ نے لکھا ہے کہ آج کل کتابوں سے لینے کا رواج زیادہ بڑھ رہا ہے اور افواہ رجال سے لینے کا رواج ختم ہو رہا ہے. کتابوں کے مطالعے سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن افواہ رجال جو صاحب کتاب ہیں ان سے لینے کا رواج ختم ہو رہا ہے. عبدالرحمٰن کہا العلماء کتب الناطقہ, علماء جو ہے بولتی ہوئی کتاب ہے, ان سے علم لوگے تو تمہارے علم میں رسوخ پیدا ہوگا. خشیت کا مجھے کتاب صاحب خشیت نہیں ہے, کتاب روتی ہے, کتاب صاحب خشیت نہیں, اس کا علم بھی خشک ہی خشک رہے گا. اور افواہ رجال و قلوب سے جب علم لوگے تو علم کے ساتھ خشیت بھی جائے گی, اس بنا پر تمہارا علم خشیت والا ہو جائے گا. کہتے ہیں بہت صحبت کہتے ہیں کہ شیخ نورانی ذرا آگا کند, شیخ نورانی ذرا آگا کند, با سخن ہم نور رہا ہمرا کنب. جو شیخ نورانی ہوتا ہے وہ جیسے راستہ کو آگاہ کرتا ہے اسے راستے کا نور بھی وہی دیتا ہے. شیخ نورانی ذرہ آگاہ کنت با سخن ہم نور را ہمرا کن ہے کہ نہیں قدیم. یہ ہے میرے دوستو کتب ناطقہ. علماء کیا ہے؟ کتب ناطقہ بولنے والی کتابیں ہیں مخشیت کے. تو ادب بہت بڑی بات ہے. 9 سال میں انہوں نے ادب سکھایا امام مالک کے اور 1 سال میں موتا پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی. بھائی دیوبند جاتے ہیں پڑھ لیتے موتا امام مالک تبرک تو پڑھا دیتے چند دن میں. ہمارے یہاں بھی رہتی محتا کئی دن میں پڑھائی. لیکن میرے دوستو امام محمد کا کیا مقام تھا. رات کو جاگتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ رات کو اتنا کیوں جاگتے ہیں؟ فرمایا کہ شہر کے لوگ اس بنا پر سو رہے ہیں کہ محمد جاگ رہا ہے. یہ ہے علم اور علم کا اثر. کہا شہر کے لوگ سو رہے ہیں کہ محمد جاگ رہا ہے. اگر محمد بھی سو جائے تو پھر کیا نتیجہ ہوگا شہر کا؟ یہ ہے ادب شہر والوں کا. یہ ادب شہر والوں کا جاگنا بہت بڑی بات علم کی. تاکہ معلوم کب ضرورت ہو جائے کب ہو جائے. اس وجہ سے امام محمد اس وجہ سے اللہ نے ان کو بھی اتنی عظمت دیا کہ جب انہوں نے کتاب لکھی مبسوط غالباً ایک یہودی یا نصاری نے دیکھا اس کتاب کو متحیر ہو گیا. کہا ہاں کتاب محمد اصغر فکیف کتاب محمد اکبر. مسلمان ہو گیا. جب محمد اصغر کی ایسی کتاب ہے تو محمد اکبر کی کیسی کتاب ہوگی؟ مسلمان ہو گیا. دوستو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مقبولیت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ سے ڈرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لوگوں کے دلوں میں اس کی حیبت اس کی خشیت عطا فرمائیں گے. بہرحال میں دوستوں ایمان والو بلند اور ایک دوسرے پر سخت باتیں نہ کرو. تمہارے نیکیاں کہتے ہیں بے حرمتی خدا کے رسول کے ساتھ بات کرنے میں اختیار نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو جو تمہارے اعمال نیکیاں تمہارے اعمال جو نیکیاں وہ برباد ہو جائیں. اس کی وجہ سے تمہاری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں بے ادبی کی وجہ سے. بے ادبی نام معاف نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بے ادبی کو معاف نہیں کرتے. اس بنا پر علماء کی شریعت کی حدیثوں کے ادب بہت ملحوظ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے امام مالک صاحب تشریف لے جا رہے تھے کسی نے کہا حضرت ہم کو حدیث سنا دیے. کہا اس کو درے لگاؤ اس کو ادب نہیں ہے. حدیث کو لگا دیا درے. پھر کہا طالب صادق تھا مخلص لیکن تھوڑا سا کم پڑھا رہا تھا. اس نے کہا دیا حضرت پھر دو چار درے اور حضرت لگا دیجئے لیکن سنا تو دیجئے ہی. یہ اخلاص ادب نہیں تھا. امام مالک نے سکھایا. پھر بیٹھے کہا یہ مخلص ہے بچھایا بستر یہ جو بھی موضوع کیا بیٹھے. کہا اب سناتا سنایا حدیث پاک. یہ ادب حدیث کا ادب تابع حدیث کا ادب استاد حدیث کا ادب. جب یہ کرو گے تبھی کچھ ملے گی. ادب بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آداب شرعیہ رسمیاں نہیں اسے جھکے جھکے ہو دل میں تکبر یہ ادب نہیں ہے. بہت جگہ ہوتا ہے یہ کرتے ہیں ایسا. لیکن کہتے ہیں سامر نورانی فرماتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو ہنستے ہیں بظاہر اور دل میں کینہ رکھتے ہیں. یہ ادب نہیں ہے. یہ تو نفاق ہے. یہ نفاق ہے جو عام طور سے اس وقت ہے. ادب جو ظاہری ہے وہ بھی در حقیقت ادب اسی صورت میں ہوگا جبکہ دل اس سے متصف ہو مؤدب. بہرحال فرماتے ہیں کہ اس لیے اس قسم کی بے حرمتی اور بے ادبی سے گفتگو کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت اور دل کی آزاری کا ذریعہ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا یا ایسی کوئی حرکت کرنا جس سے آپ کے قلب مبارک پر تکبر واقع ہو اصل ایمان ہی کی بربادی کا باعث ہوگا. حضور کو جب تکبر ہو گیا اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو تم کو چاہیے کہ سلیم صدر ہو کے نکلنے دو. یہ حدیث بالکل صحیح. چاہیے تم لوگوں کو کہ مجھ کو میں باہر نکلوں تو سلیم الصدر ہو کے میرا سینہ صاف ہو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب حضور کا سینہ صاف نہیں ہوگا تو صحابہ پر اس کا برا اثر پڑے گا. اس بنا پر ایسی باتیں مجھ کو نہ پہنچاؤ جس سے دل میں میرے تقدر ہو, اور اسی تقدر انقباض کے حالت میں جب تمہارے میں آؤں گا تو تم کو ہمارا فیض نہیں پہنچ سکتا. معلوم ہوا کہ انبیاء کے اولیاء کے سامنے ایسی باتیں پیش نہ کرنا چاہیے جس سے ان کو قلبی تقدر ہی ادب کے خلاف ہے. فرماتے ہیں آپ کے قلب تقدر ہوگا, جیسا کہ سورہ احزاب میں واضح طور بیان کیا ہے, بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور جب بھی وہ مجلس رسول میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی تعظیم و توقیر میں آوازیں پس رکھتے ہیں اور آپ کی حیبت اور روب ان پر اس قدر طاری رہتا ہے کہ آواز ہی گویا نہیں نکلتی. ایسا اللہ علی ادب کہ بولنا بھی مشکل ہے, آواز ہی نہیں نکلتی. یہ ادب کا اعلیٰ مقام تھا, اس بنا پر کہنا پڑا نہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو دلوں کو اللہ نے جانچ لیا. آپ کبھی پتہ ہی سب اتنا بڑا مرتبہ کہ ان کو جانچ لیا. ادب جو ہے ناشی ہے ایمان سے, ادب ناشی ہے خشیت قلب سے, ادب ناشی ہے ادب ادب ہی جب دل میں ادب ہوگا تو ظاہری ادب بھی ہوگا. جب یہ ہوا اللہ نے جانچ لیا کہ یہ قلب ایسا ہے جس میں ایمان داخل کیا جائے گا. اور دوست فرماتے ہیں اللہ نے جانچ لیا تقوا کے واسطے کہ ادب کی تخم ریزی کے لیے ان کے قلوب کو پرکھا, ایسے لوگوں کے قلب میں ادب رکھا جو متقی و پرہیزگار ہیں. یہ ادب ہر کس و ناقص کو نہیں دیا جائے گا. بہت سے لوگ ایسے ہیں سمجھتے ہیں بے ادبی کو اپنا کمال سمجھتے ہیں. تکبر, تکبر سے کوئی بڑا نہیں ہوا مولانا. تکبر کرنے سب جتنے ہیں تواضع اختیار کیا تب اللہ نے دیا ہے. اور بعض لوگ بتکلف اپنے کو بڑا ثابت کرتے ہیں, اس میں تو تصدر بھی ہے, اس کی علامت ہے کہ فوراً صدر مقام پر بیٹھنا یہ بھی اس کی علامات میں سے ہے, اس کے دل میں ادب نہیں ہے. دوستو بزرگو ان چیزوں کا لحاظ, یہ سب سورہ حجرات ہے, کتنی مرتبہ ہم لوگ تلاوت کر چکے ہوں گے, اس کے کریں کیا نہیں, ہم بھی کر چکے ہیں سن چکے, خیال بھی نہیں آتا کیسے پڑھا گیا کب کالج میں پڑھا دیا. یہ سب چیزیں قابل تفکر, قابل تدبر اور قابل تخلق ہے. فرماتے ہیں کہتے ہیں اپنی سائیکل کر کے تقوا, کہتے ہیں تقوا کے واسطے ہے کہ ادب کی تخم ریزی کے لیے ان کے قلوب کو پرکھا اور ان کو ماج کر اور سائیکل کر کے تقوا اور طہارت سے مزین کر دیا. خود بھی کچھ مجاہدہ کرو گے تب صحیح معنوں میں تقوا آئے گا. تقوا کے آداب اختیار کرو, مانگو کم سے کم اللہم آتے نفسی تقوا, اے اللہ ہم کو تقوا عطا فرمائیے تو اللہ تقوا دے گا تم کو, ویسی آداب سے رعایت کرے گا, ویسی تمہارے چیزیں جو لایانی چیزیں ہیں قلب سے اور زبان سے اس کو دور فرمائے گا. کہتے ہیں اس میں تقوا و طہارت سے مزین کیا, ان کے واسطے درگزر ہے ان کی کوتاہیوں سے. جب یہ کریں گے تقوا آ جائے گا, خود ادب کا لحاظ کریں گے. اب اگر کوئی بے ادبی ہوگی تو معاف بھی کر دیں گا. اگر تو پہلے سے بے ادب ہو اور ادب لانے کی خواہش بھی نہیں تم نے کیا, کوشش بھی نہیں کیا, تو بے ادبی رہ جاؤ گے, اسی میں مر جاؤ گے. سورہ سے اخیر عمر تک منشا ادب بہت بڑی, اللہ کا ادب, اللہ کا ادب بہت بڑی چیز, اللہ کے رسول کا ادب, ان کے نائبین ورثۃ الانبیاء کا. لکھا علامہ شاطبی نے لکھا ہے کہ کوئی درجہ اقتدا کو نہیں پہنچا, یعنی مقتدا نہیں ہوا, مگر وہی پہنچا ہے جس نے اپنے مشائخ کا ادب کیا ہے. بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں لیکن قابل اقتدا نہیں ہوئے, وہی لوگ قابل اقتدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے اساتذہ کا ادب کیا ہے, اقتدا کیا ہے, ادب کیا ہے. علامہ شاطبی بہت بڑے موافقات کتاب ہے, عقائد کی ہے, زبردست عالم. فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں تقوا ان کے واسطے درگزر ہے ان کی کوتاہیوں سے اور بڑا ہی ثواب ہے. تو ان کو ایمان و اخلاص, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت, فرما برداری, ان کی تعظیم اور توقیر پر بارگاہ رضوت سے عطا کیا جائے گا. کہتے ہیں مزید ان کے واسطے درگزر ہے ان کی کوتاہیوں سے اور بڑا ہی ثواب ہے, بڑا ہی ثواب ہے. اور جو ان کو ایمان و اخلاص, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری, ان کی تعظیم و توقیر پر بارگاہ رب العزت سے عطا کیا جائے گا. جب یہ ادب کرے گا اپنے کو جھکائے گا اللہ اس کو عزت دے گا. اللہ اس کا آج کیا ہے, انبیاء کی سنتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. چند رسمی چیزوں کو کر کے ہم سمجھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو گیا ہے. فرماتے ہیں الغرض, فرماتے ہیں الغرض, یہ ایمان کے بنیادی تقاضے ہیں. دیکھیں بنیادی تقاضے لکھ رہے ہیں, اتنی ہی میں لکھ دیا انہوں نے. الغرض ایمان کے کتنے لوگ ہیں ان چیزوں کو جانتے ہیں, الغرض یہ ایمان کے بنیادی تقاضے ہیں جن کی رعایت اور تکمیل ہر مومن پر فرض ہے, جس کی رعایت ہر مومن پر فرض ہے. کامل اطاعت و فرما برداری کہ ہر حکم خدا اور رسول کے سامنے سر نگو ہو جانا, اللہ اور رسول بس سر و آنکھوں پر ہے. جو آیا نماز کے بارے میں, جو آیا زکوٰۃ کے بارے میں, حج کے بارے میں, وراثت کے بارے میں, بس جو اللہ نے فرما دیا وہی حق ہے اور اسی پر ہم کو عمل کرنا ہے. یہ داعیہ اور جذبہ آنا چاہیے ہر شخص کے ہو جائے, اور کسی بات میں فرما برداری اور خداوندی اور حکم رسول سے آگے نہ بڑھنا, جس کی اساس تقویٰ ہے. دل میں اگر تقویٰ ہوگا یہ سب کرنا آسان ہوگا, اور دل میں کچھ ہے ہی نہیں داعیہ جذبہ. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم و توقیر اور ہر ایسی بات سے اجتناب و احتیاط جس سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تقدر یا دلادی ہو اس سے بچنا, یہ فوج و کامرانی کا ذریعہ ہے. اب بنیاد اسی پر ہے, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم اس پر اتریں گے. اسی بنا پر اہل اللہ روتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ جو ادب ملحوظ رکھنا چاہیے ہم سے ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ ادب کے مستقیم والے ہیں. نبی کو حکم رہا ابھی مستقیم رہیے, اتنا اثر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے منہ مبارک سفید ہو گئے. ہم لوگوں کو کیا اثر ہے, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا ہے اللہم صلی اللہ آداب الہیہ شرعیہ سے اللہ ہمارے دلوں کو مؤدب فرما دے, اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے, ہمارے قلوب کو تقوی سے مزین فرما دے, لباس تقوی سے آراستہ فرمائے. یا اللہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ اس کی برکت سے لباس تقوی کی دولت سے ہم کو مالا مال فرما دے. اللہ تعالیٰ آداب شرعیہ, آداب الہیہ اور رسولیہ ان تمام آداب سے ہمارے قلوب کو مؤدب فرمائیے, ہمارے بچوں کو بھی, عورتوں کو بھی, اور تمام دنیا کو مؤدب فرمائیے, تاکہ آپ کی عنایت, آپ کا لطف کرم اور رحمت خاصہ ہم پر مبذول ہو. یا اللہ ان باتوں پر عمل کی خوبی خوب توفیق رحمت فرمائے, تمام امت کو ان باتوں پر اللہ تعالیٰ لے آئیے, ان کو خوبر بنائیے. اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں سب آسان ہے, آپ کے لیے سب آسان ہے. ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.